जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहीसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन श्रृंखला के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। आइए ओंकार के साथ प्रार्थना करते हैं। क्या करें, करना पड़ता है। तो दिलीप भाई का दिया वो होमवर्क पहले करेंगे, फिर बाद में समय बचेगा तो आप कुछ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। तस्य श्री नारद शास्त्रोक्तं तस्य

पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान पार्वमेय पराक्रम अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोतीन संशयः रामं दुर्वादरश्यामं पद्माक्षमीतवासनं स्मृतीनामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं प्रभुरं सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणानवनिधिं दुर्गप्रियं हारितं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं दुर्गतिलकं रामं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय यतसे रघुनाथाय नाथाय उच्चार शुद्धि ना हो पाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे छंद हैं, तो छंद के हिसाब से यदि उसका पारायण ना हो पाए तो मुझे वो रिस्क लेना नहीं था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू फेल। तो इसके लिए जो उसके सक्षम पंडित थे उन्हीं की आवाज़ में सही ढंग से राम रक्षा स्तोत्र का जैसे पारायण किया जाता है उस तरीके से पारायण करने की हमने कोशिश करी। अभी बात यहाँ समाप्त नहीं होती है, राम रक्षा स्तोत्र का पारायण तो हमने कर लिया, लेकिन ये जो सारे हमारे स्तोत्र हैं मंत्र हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा और जानकारी हम प्राप्त करें। राम रक्षा स्तोत्र जब भी मैंने पढ़ा पूरा, पहले तो हमारी बात हुई थी दिलीप भाई से कि पहले 10 श्लोक ही करेंगे कि जिसमें शरीर की रक्षा के लिए अलग अलग अवयवों के ऊपर न्यास है, लेकिन जैसे जैसे उसको पढ़ता गया उसका माधुर्य है इतना अच्छा था तो सोचा कि चलो पूरा राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ कर लें। और विद दैट इंटेंशन हमारी बात हुई थी 10 श्लोक की, लेकिन पूरे 40 श्लोक का पारायण हमने कर लिया। अभी यहाँ आप देखेंगे कि पहले तो एक बात आपसे कह दूं कि ये जो मंत्र है, स्तोत्र है, स्तुति है, शब्द अक्षरों का समूह बनकर शब्द बनता है, और शब्दों का प्रॉपर उसके क्रम में जब ये समूह बनता है तो उसका मंत्र बनता है, और इन मंत्रों का समूह बनकर स्तोत्र बनता है। तो जो स्तोत्र है, स्तुति है, वो इस तरीके से आते हैं। दिस होल प्रोसेस इज ए साइंटिफिक प्रोसेस, एक पूरी वैज्ञानिक विधि है कि जिसमें साउंड वेव्स, जो विज्ञान भी मानती है, हम भी मानते हैं कि साउंड वेव्स जो है दे कैरी एनर्जी, बराबर, ये तो हम सबको मालूम है कि हम जो बोलते हैं तो जो साउंड वेव्स जो निकलते हैं उसमें एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। और हमारे ऋषि, जो हम बार बार ये बात हम करते हैं कि जो स्वयं वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने यह इस ऊर्जा का बलिभांति कैसे उपयोग किया जाए इसके लिए ये मंत्र और स्तोत्र रचे हैं। मंत्र और स्तोत्र उन्होंने अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए नहीं बनाए हैं, मंत्र और स्तोत्र उन्होंने लोक कल्याण की भावना से बनाए। अभी आप इसमें देखेंगे स्तोत्र की शुरुआत में अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य उदर कौशिका ऋषि, यानी यह जो स्तोत्र है वो लिखा गया नहीं बोलूंगा मैं, प्रकट किया बुद्ध कौशिक ऋषि। अंडरस्टैंड दिस, ये जो ऋषि थे वह स्तोत्र लिखते नहीं थे, हमारे ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है, मंत्र सृष्टा नहीं। अंडरस्टैंड दिस, हमारे भूमंडल में ये सारी ऊर्जाएं घूमती रहती है, और हमारे जो सक्षम ऋषि हैं वह अपनी मेडिटेटिव पोस्चर में, जब समाधिस्थ दशा में जब बैठे हुए होते हैं तभी उनको ये मंत्र का दर्शन होता है, और ये दर्शन जो उनको होता है वो दर्शन मंत्र का फिर वो शब्द के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। सो दे डोंट राइट दिस, इट अकर्स टू देम, ये सबसे पहली बात है। यानी बुद्ध कौशिक ऋषि जो है उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र का दर्शन किया, उन्होंने लिखा नहीं है, इज नॉट द ऑथर। दूसरी बात, श्री सीता रामचंद्र देवता, जो भी मंत्र होते हैं, जो भी स्तोत्र होते हैं, उनके एक अधिष्ठाता देवता होते हैं, जैसे श्री सुक्तम है तो उनके अधिष्ठाता देवता है जी शिव नहीं, लक्ष्मी तो हैं, उनकी अधिष्ठाता देव जो है जातवेद। तो सभी मंत्रों के, सभी स्तोत्रों के अधिष्ठाता देवता है। अभी ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये सारे मंत्र सारे स्तोत्र सभी के लिए सुपाच्य नहीं है। सिर्फ ये नई बात आपके सामने मैं रख रहा हूं कि राम रक्षा स्तोत्र ने सब लेके बजा मंडी पड़ी है, राम रक्षा स्तोत्र में फायदो था एवं नहीं। पहली बात, हमारे इष्ट देव कौन है। दूसरी बात, ज्योतिष के हिसाब से आपका जो क्या बोले इसको, पहला ग्रह मां जो ग्रह हो शू कह लग्न स्थल, लग्न स्थल में जो देवता है वास है, उस देवता का इस देवता के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। यानी ये मंत्र में जो देवता कहा गया सीताराम चंद्र देवता बराबर, और यदि आपके लग्न स्थल में रावण बैठा है मान लीजिए, तो राम रक्षा स्तोत्र आपको फायदेमंद नहीं होगा, उल्टा असर करेगा। ऐसा मैंने रिसर्च किया तो उसमें से मुझे जानने को मिला। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं जो इधर उधर से इकट्ठा करके परोस ही रहा हूँ, लेकिन कुछ नई बात जानने को मिली तो थॉट के वाई नॉट शेयर इट विद यू। तो ये जो अधिष्ठाता देवता है, इसलिए यहाँ बताया गया है भाई ये मंत्र का अधिष्ठाता देव कौन है, तो सीताराम है, रामचंद्र और सीता है। उसके बाद ये मंत्र का छंद बताया गया, अनुष्टुप छंद। हमारी जो भगवद गीता है पूरी अनुष्टुप छंद में है, कोई कोई श्लोक त्रिष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद जो है वो 32 अक्षरों का होता है, 32 लेटर्स, और उसमें 8-8 अक्षर पे पॉज आता है, जिनके देखिए आप। और कोई कोई मंत्र भगवद गीता में ऐसे हैं कि जो त्रिष्टुप छंद में है, जो 48 अक्षर के हैं और उसमें 12-12 अक्षरों पे पॉज आता है। दोनों का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अनुष्टुप छंद हम जो रेगुलरली करते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा पॉज, लाभा लाभौ जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अभी इसमें भी लघु गुरु जो भी है वो प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना पड़ता है, यू कैन नॉट जस्ट रिसाइट लाइक दैट। तो जो छंद है वो छंद को उसके मीटर में उसके हिसाब से यदि आप प्रोनाउंस करेंगे, वो हिसाब से बोलेंगे, तो ही वो मंत्र वो ऊर्जा आपको देगा। बार बार कई बार यहाँ आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, दोबारा मंत्र के बाद निकले तो देता हूँ। मान लीजिए कि एक बहुत चर्चित हमारा जो श्लोक है, ओम भद्रं करणे भीष्म यामदेव भद्रं पश्येम क्षभिजे त्रा स्थिरैरङ्गै तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ये आप 10,000 बार बोलोगे न फायदा नहीं होगा, लेकिन ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। यही दो मंत्र मैंने पहली बार बोला और यही दो मंत्र मैंने जब दूसरी बार उसके प्रॉपर छंद में उसके प्रॉपर मीटर में बोला, फर्क महसूस हुआ? दूसरी बार जब बोला तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रब ये मंत्रों की शक्ति है, ये मंत्रों का छंद में उसके हिसाब से कर, इसलिए मैं बार बार प्रोनाउंसिएशन के ऊपर वजन जोर इसलिए देता हूँ। भगवद गीता के भी श्लोक का जब हम पारायण करते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ह्रस्व दीर्घ जो भी मात्राएं हैं वो मात्रा का पूरा पूरा ख्याल करके हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है उच्चार जो है वो स्पष्ट नहीं होगा तो ये मंत्रों का फल मिलता नहीं। ये मंत्र ऊर्जा क्रिएट करते हैं जीवन से एनर्जी। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह टाइम नहीं है जल्दी है घर में बैठे जो भी 10-12 मंत्र हम गए थे हम बोल एक 108 गायत्री की माला कर ली, फॉरगेटेड, यू हैव वेस्टेड टाइम। थोड़ा क्रिटिकल होना चाहता हूँ बट लेट मी बी कैंडिड विथ यू, थोड़ा शेयर कर लूँ। हमारे इस सांस्कृतिक विरासत में सबसे बड़ा योगदान और नुकसान दोनों एक व्यक्ति ने किया है जो है अनुराधा पौडवाल। जितने सारे स्तोत्र हैं जितने सारे मंत्र हैं सबका उसने पारायण किया है, उसका रिकॉर्डिंग किया है, बट नन ऑफ देम इज प्रॉपर चैनल। गायत्री मंत्र की आप कैसेट पूरा दिन बजाओ अनुराधा पौडवाल की, इसे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो संगीत में बद्ध हुआ है, छंदबद्ध नहीं है। गायत्री मंत्र का छंद गायत्री छंद है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये उसका प्रॉपर मीटर है, उसका प्रॉपर छंद है। अभी अनुराधा पौडवाल ओम भूर्भुवस्वः तत्, मैं तो नहीं गा सकता हूँ क्योंकि मेरे मन में तो मीटर बैठा हुआ है, तो गलत करना चाहता हूँ तो भी नहीं होता है बिकॉज इट इज एम्बेडेड इनग्रेड इन द माइंड। तो ये जो मंत्र है वह यदि आपको उस मंत्र का फायदा चाहिए उसकी ऊर्जा चाहिए तो मंत्र सही मीटर में सही छंद में उसको बोलना चाहिए। इसलिए सभी मंत्रों के आगे बोलते हैं अनुष्टुप छंद, या जो भी छंद में हो इसमें और दो तीन छंद है लेकिन प्राइमरी जो है मुख्य जो छंद इसमें जो है वो अनुष्टुप छंद। सीता शक्ति ये पूरे राम रक्षा स्तोत्र को शक्ति प्रदान करती है, सीता माँ की ऊर्जा, यानी माँ सीता को याद करके माँ सीता को वंदन करके उनके पास से ये शक्ति ये ऊर्जा प्राप्त करके राम रक्षा स्तोत्र का हमें पाठ करना चाहिए तो राम रक्षा स्तोत्र हमें फायदेमंद होगा। श्रीमद् हनुमान कीलकम, एक कीलकम है ना वो एक बहुत बड़ी बात है। पहले तो कॉलोकियल मीनिंग जो उसका है, कीलक यानी क्या है, अपने गांव में बैठे हैं बैलगाड़े में, बैलगाड़े बैठे सब सभी बैठे हैं ना, ऑल ऑफ योर फैमिली विद द बुलक कार्ट। अभी बुलक कार्ट में एक धरी होती है बराबर और दोनों साइड में उसके दो पहिए होते हैं, वो दरी के साथ वो पहिया फिक्स करने के लिए एक खीला लगाया जाता है दोनों साइड में बराबर, वो खीला इस कीलकम, वो कीलकम का अपभ्रंश होकर हमारे गुजराती में खीला हुआ, बेसिकली उसका संस्कृत वर्ड है कीलकम, यानी कीलकम यानी लॉकिंग मैकेनिज्म। यदि वो खीला वहां से निकल जाए तो पहिया निकल के बाहर गिर जाएगा, यानी कि आपकी जो गति है वो गति वहीं रुक जाएगी। तो इन मंत्र जो है ये मंत्र जो है ये सभी मंत्रों में कीलकम होता है, उसके भी एक देवता होते हैं, इसमें हनुमान है। रामचंद्र जी के मंत्र में हनुमान के सिवाय कीलक कौन हो सकता है, हु कैन होल्ड इट। राम रक्षा स्तोत्र का जब भी हमने पारायण किया आई डोंट नो वेदर इट अकर्ड टू यू आर नॉट, लेकिन एक बात बीच में आई, मनोजवम अर्थतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वाथात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम चंद्र शरणम। अभी वो तो हनुमान जी की स्तुति है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में जो श्रेष्ठ है वो तो स्तुति हनुमान जी की है। अभी राम रक्षा सूत्र में हनुमान जी की स्तुति क्यों, बिकॉज वो कीलक है, हनुमान जी कीलक है। हनुमान जी की आराधना करोगे तो दैट मंत्र विल गेट अनलॉक, नॉट अदरवाइज। हमारी मॉडर्न भाषा में कहूं ना तो जो कीलक है ना, इट्स अ पासवर्ड। सभी मंत्र लॉक करके आते हैं और ये लॉक मंत्र को अनलॉक करने के लिए आपको सही ऋषि के पास जाना पड़ता है और वो ऋषि आपको एक कीलक देते हैं, पासवर्ड देते हैं, और उस पासवर्ड से मंत्र जब भी अनलॉक होता है तब वो मंत्र जाकर आपको फल देता है। ये बहुत बड़ा साइंस है। कहते हैं कि हमारे भूमंडल में ऐसे हजारों ऋषि अपनी ऊर्जा के साथ घूम रहे हैं और सही योग्य व्यक्ति को पाकर वो अपना कीलक यानी कि पासवर्ड प्रदान करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट पासवर्ड दैट मंत्र गेट्स अनलॉक्ड, उसकी ऊर्जा अनलॉक होती है। मंत्र आपके सामने है, शब्दों के रूप में आपके सामने है, यू हैव द वर्ड्स, बट लेकिन उसकी ऊर्जा आपको तभी मिलेगी जब ये मंत्र अनलॉक होगा, जब आपको उसका पासवर्ड मिलेगा। ये पासवर्ड यहाँ हनुमान जी दे रहे हैं, इसलिए हनुमान जी की उपासना। श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोग, रामचंद्र भगवान की प्रीति पाने के लिए, उनकी करुणा पाने के लिए अब मैं ये उसका जप कर रहा हूँ। अथ ध्यानम, हाउ साइंटिफिक रूल थी ये, मान लीजिएगा एक और एग्जाम्पल आपको दूं। दुर्गा सप्तशती आप करते हैं, फैमिलियर यहाँ पे सब रख, बहुत कॉम्प्लेक्स है वो तो मंत्र, 700 श्लोक का बहुत बड़ा ये है रख, और इसमें अलग अलग ये है, और उनमें भी कीलक स्तोत्र है, फलक्रम है दुर्गा सप्तशती, और वो कीलक उसका है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये वो मंत्र को अनलॉक करता है, वो मंत्र का ये पासवर्ड है। इसमें कवच आया जो पहले 10 श्लोक में जो हमारे अलग अलग शरीर के जो हिस्सों का वर्णन है, क्या जरूरत है भाई, सर पे हाथ रखो, बाहू पे हाथ रखो, हाथ पे हाथ रखो, जंगा पे हाथ रखो, पैर पे हाथ रखो, व्हाट इज द नेसेसिटी। वो कवच है, ये मंत्र पहले आपको कवच पहनाता है, यानी क्योंकि जब भी हम कोई भी सात्विक साधना करते हैं तो सात्विक साधना करने के समय पर ये भूमंडल में जो नेगेटिव फोर्सेस जो है वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए पहले हाजिर हो जाते हैं। बिकॉज जो क्रिश्चियनिटी में जो है ना कि क्राइस्ट है और उसके सामने सटान है, तो सटान आ ही जाता है जहाँ जहाँ क्राइस्ट का नाम लेते हैं। वैसे हमारे में भी जब भी आप कोई भी सात्विक साधना करने जाते हो तो ये सारे जो सैटेनिक फोर्सेज जो है वो आपकी साधना में विघ्न डालने के लिए हाजिर हो जाता है। जैसे हमने देखा था राम जी के समय पर, तो ऋषि दशरथ राजा के पास गए थे कि भाई हमारे जो यज्ञ हो रहे हैं उसमें राक्षस लोग आकर विघ्न डाल रहे हैं, इसलिए राम और लक्ष्मण को भेजिए इन राक्षसों को। इसलिए रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेण विहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। निशाचर चमु, निशाचरों की चमु यानी कि सेना, निशाचरों की सेना को परास्त करने के लिए राम जी को दशरथ जी ने भेजा था राम और लक्ष्मण। तो ये जो निशाचर यानी कि ये जो सैटेनिक एलिमेंट्स जो है जो हमारी साधना में विघ्न डालते हैं, इनके सामने रक्षण पाने के लिए पहले कवच पहनाया जाता है। यानी ये जो मंत्र जो है वो ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं, दे आर नॉट जस्ट लाइक दैट। एवरीथिंग इन ए मंत्र हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। और ये बात यदि हम अच्छी तरह से समझें, अभी अगली बार आप राम रक्षा सूत्र का पाठ करोगे तो कितना एक एनलाइटनमेंट के साथ, एक अनुभूति के साथ, एक कुछ उसके बारे में सही जानकारी के साथ यदि आप उसका पाठ करेंगे, नेचुरली इट विल गिव यू मोर बेनिफिट, उसका आपको ज़्यादा फायदा होगा। परमात्मा ने बचपन से ये दिमाग है ना थोड़ा उल्टा बनाया है, एक खोपड़ी से एक कॉम्प्लेक्स बन गई। कोई भी चीज़ को उसका लॉजिकल मीनिंग क्या है वो समझे बिना एक्सेप्ट नहीं करता है। आपने बोल दिया मैंने ले लिया, श्रद्धा है जरूर है, लेकिन उस श्रद्धा के पीछे भी एक जो अन्वेषण की भावना जो है, क्यूरियोसिटी जो है, ये क्यूरियोसिटी हमें उसके जड़ तक ले जाती है। ये हम सब में होनी चाहिए, सो दैट वी कैन गो इनटू द डेप्थ ऑफ। और इसलिए एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल कोई भी मंत्र मैं बिना अर्थ जाने उसका पारायण नहीं करता हूँ, भले थोड़े ही मंत्र आते हैं। राम रक्षा सूत्र मुझे नहीं आता था, आई हैव नेवर डन इट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आपके सामने रिसाइड किया, इसलिए प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन में नहीं कर पा रहा था। एक दो बार ट्राई किया मैंने, बोला नहीं जमेगा, तो आपको आके कुछ गलत चीज़ नहीं देनी थी, तो जो उसके पंडित थे उसके अक्षर फिर ढूंढा बहुत सारा, इधर उधर कोशिश की, परमात्मा ने दे दिया, कह भैया सही है, तो वो वॉइस आपके सामने रखा, नहीं तो मैं भी पारायण कर सकता था और आपको पता भी नहीं चलता था कहाँ गलती की, कहाँ क्या हुआ, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ हो जाता। लेकिन ये गुड़ गुड़ हमको करना नहीं है, भले थोड़ा करें जो भी करें सही करें, अच्छी तरह से करें, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, एक्सेलेंस इन एक्शन इज योग। और हम सब यहाँ योगी बनने के लिए बैठे हैं, तो जीवन में जो भी कुछ करें वो अच्छी तरह से करने की हमारा हमारे में ये होनी चाहिए, सो दैट वी डू इट इन अ प्रॉपर वे। ये कर्म में कौशलता आनी ही चाहिए, फिर वो रसोई हो, फिर वो बिजनेस हो, फिर वो अपना प्रोफेशन हो, खेलकूद हो, बोलचाल हो, बातचीत हो, जो भी हो, सभी में कौशल्य लाने की हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम भगवद गीता के अभ्यास हो गए, वी आर स्टडिंग भगवद गीता, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी स्लैक, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी, चलता है टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं चलेगी, यदि हमें योगी बनना है। अगला जन्म यदि हमें इस जन्म से अच्छा चाहिए, एलिवेटेड लाइफ इफ यू वांट नेक्स्ट बर्थ, तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। अभी ये जो स्तोत्र है उसके दो प्रकार हैं, एक होते हैं लौकिक मंत्र और दूसरा होता है मोक्ष मंत्र। जो लौकिक मंत्र है वो दे आर कंपोज्ड टू गिव यू द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डेटी टू फुलफिल योर डिज़ायर्स, यानी कि आपकी वर्ल्डली डिज़ायर जो है, इस भौतिक सुख की आपकी यदि चाह है तो भौतिक सुख भी आपको मिल सकता है वह लौकिक मंत्र के अधिष्ठान से, और मोक्ष मंत्र भी है जो जिस मंत्रों का आप अधिष्ठान करेंगे तो उससे आपको मोक्ष मिलेगा। भगवद गीता पूरा जो है वो मोक्ष मंत्र का ये है कलेक्शन। और कोई कोई मंत्र ऐसे होते हैं कि जो दोनों पर्पस सर्व करते हैं, बहुत अच्छी बात जानने में आई कि अभी सभी के लिए संस्कृत का अध्ययन या तो संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन, संस्कृत के उच्चार, उसके छंद, ये जो मीटर में जैसे करना चाहिए वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे संतों ने सोचा तो जो सामान्य जन है उनके लिए क्या, यानी इसका अर्थ तो यही हो गया कि मात्र विद्वान ही मोक्ष के अधिकारी होंगे, सामान्य जन मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हमारे संतों ने फॉर एग्जाम्पल नामदेव तुकाराम महाराष्ट्र के जो बहुत बड़े संत हो गए, जिन्होंने पूरा जो वारकरी पंथ की जो उन्होंने स्थापना करी, आषाढ़ी एकादशी के दिन लाखों लोग वहाँ पंढरपुर जाते हैं इतनी लंबी यात्रा करते हुए, और उनको उन्होंने एक ही मंत्र दिया, ओम राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, उसको रिसाइट करते करते जाते हैं। ये सामान्य जनगण के लिए मोक्ष मंत्र दिया गया है। वैसे बहुत सारे मंत्र दिया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारद जी ने ध्रुव को दिया था द्वादश अक्षर मंत्र, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये भी मंत्र ही है, मोक्षदायक मंत्र है ये सामान्य जन के लिए, कि जो संस्कृत के विद्वान नहीं है, संस्कृत भाषा में प्रावीण्य जिनका नहीं है, उनको भी मोक्ष का अधिकारी बनाने के लिए हमारे संतों ने करुणा करके कृपा करके ये सारी चीजें हमें दी है। कोई कोई मंत्र में बीज भी होता है, जो ह्रीम क्लीम वगैरह जो बीज मंत्र आते हैं वो भी आते हैं, जो इसमें नहीं है। ऐसा शिव कवच स्तोत्र है जिसमें भी ऐसा ही कुछ रिसाइटेशन है, अस्य शिव कवच स्तोत्र महामंत्रस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंद श्री सदाशिव रुद्रो देवता रिम शक्ति राम कीलकम श्रीं ह्रीं क्लीं बीजम श्री सदा शिव प्रीत्यर्थे शिव कवच स्तोत्र जपे विनियोग। तो इसमें उसके बीज आए, रीम क्लीम जो है वो, और श्रीम रीम क्लीम उनके बीज हैं। अब ये श्रीम रीम क्लीम जो है वो उसका भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस तरीके होना चाहिए कि इट शुड गिव आपके अंदर एक फोर्सिबल रिंग श्रीम, तो यहाँ हार्ट के ऊपर उसका आघात होना चाहिए। श्रीम रीम क्लीम से कुछ नहीं होगा, श्रीम रीम क्लीम ये सब ऊर्जा है, एक पूरा एक स्वर योग का एक विधान है ये, जो कुंडलिनी जागरूक करने के जो भी मंत्र है ओम लम वम शम यम बराबर, अलग अलग जो हमारे सेट पॉइंट्स हैं वो कुंडलिनी जागरूक करने के बाद छठे अध्याय में डिटेल में आने वाली है, उसके बारे में हम बहुत लंबी चर्चा करेंगे जब आएंगे तभी। लेकिन ये सारा जो विज्ञान है उस विज्ञान को भी हमें साथ में समझना है। वैसे हनुमान कवच का भी स्तोत्र है, बहुत सारे हैं। तो ज्यादातर ये साइंस ऑफ मंत्र जो है उसके षडांग मंत्र बोलते, छह अंग होते हैं प्रिंसिपली। एक मंत्र के ऋषि जो दृष्टा ऋषि है, मंत्र का छंद, मंत्र का प्रिसाइडिंग देवता डेटी, उसका बीज मंत्र, उसकी शक्ति और उसका किलक, किलक यानी उसका पासवर्ड, ये छह चीजें, छह एलिमेंट्स साथ में मिलकर एक मंत्र बनता है। जो ऋषि है ये सिक्स ऑन अवर हेड, वो हमें ब्लेसिंग देते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं ताकि ये मंत्र आपको सिद्ध हो। छंद मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे छंद हैं। गायत्री छंद के 24 अक्षर हैं, 28 सिलेबल का। त्रिष्टुप छंद की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, अनुष्टुप छंद जो है 32 अक्षरों का है, त्रिष्टुप छंद है वो 48 अक्षर का है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शालिनां त्वं प्रपन्नम्। ये जो त्रिष्टुप छंद के जो श्लोक हैं उसके अक्षर की आप गिनती करेंगे तो 48 आएंगे और 12-12 अक्षर पे पौध आता है। भगवद गीता में मुख्यतः ये दो ही छंद हैं, अनुष्टुप छंद और त्रिष्टुप छंद। 11 अध्याय जो है उसका मेजोरिटी ऑफ इट इज इन त्रिष्टुप छंद। विश्व रूप दर्शन मजा आएगा जो है। और ये 12-24 वगैरह जो हैं उसका भी सिग्निफिकेंस है क्योंकि वो सिद्ध पुरुष इतने हैं या सिद्ध। और ये जो छंद है वो रूम में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। साथ में मिलकर ये जो पारायण करने की जो हमारी पद्धति है उसका यही मकसद है कि साथ में मिलकर पारायण करेंगे तो सभी की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा एकत्रित होकर पूरे वातावरण को ये करती है। इन नॉट ओनली दैट, ये ऊर्जा वेव्स के रूप में आगे चलती है, साउंड वेव्स दे प्रोपेगेट। और विश्व कल्याण में भी यह फायदेमंद है। हमारे पहले के ज़माने में 24 घंटे की नॉन स्टॉप पारायण वगैरह रखते थे ना मंत्र जाप के, कोई भी मंत्र लेकर उसका पारायण होता था। रीज़न इज कि उससे जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा प्रोपगेट होकर पूरे संसार को फायदेमंद होती है। तो ये हुई छंद की बात। अब ये छंद में जैसे मैंने आपको बताया एक्सेंट्स यानी ऊपर नीचे लघु गुरु जो आता है उसके एक्सेंट्स, उसकी गति, उसकी स्पीड। आप छंद सही बोल रहे हैं जो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस स्पीड प्रभा अभी मैं छंद वही बोलता हूँ लेकिन स्पीड बढ़ा दी। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो गई। छंद स्पीड जो लय बोलते हैं उसकी मानसिक वाचिक उपांशु उदात्त अनुदात्त स्वरिता ये अलग अलग स्वर के प्रकार हैं, वो सभी का सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तभी ये जप बनता है। और ये जो मंत्र के लिए जो छंद है वो उसकी साधना का क्या मकसद है, वो साधना का मकसद मध्य नज़र रखते हुए वो मंत्र की रचना की जाती है। और जो साधक है उसका स्पिरिचुअल लेवल क्या है, उसका आध्यात्मिक उसका क्या लेवल है, उसके हिसाब से मंत्र होता है। गायत्री छंद के 24 हैं, उष्णीष छंद के 28 हैं, अनुष्टुप छंद के 32 हैं, बृहती छंद के 36 है, पंक्ति के 40 है, त्रिष्टुप के 44 है, जागृति के 48 है वगैरह वगैरह। देवता की बात मैंने आपसे करी, सभी मंत्र के देवता हैं जो हृदय में निवास करते हैं, और जब ये देवता का ध्यान किया जाता है तो हमारे हृदय में निवासस्थ होते हैं। अभी आप क्रूर देवता का ध्यान करेंगे तो वो क्रूर रूप में आपके हृदय में आएंगे। इष्ट देवता हमारे हृदय में विराजमान है, और हम जो आत्मकारक है वो तो हम तो है ही, हमारा जो आत्मा है वो तो हम आत्मकारक आत्मा तो है ही। हमारे इष्ट देवता जो यहाँ भगवान कृष्ण के रूप में उनका आराधना करते हैं, तो हमारा इष्ट देव कृष्ण है, यानी कि हमारी आत्मा और कृष्ण दोनों हमारे हृदय में विराजमान है। और ये जो मंत्र देवता है वह इष्ट और आत्मकारक के साथ दे शुड बी इन सिंक, उनके टेम्पररी रिलेशनशिप बनता है ज्योतिष के हिसाब से, जो मैंने आपको पहले बताया। ये सब साधना की ऊपरी बातें हैं, जब भी जो अनुष्ठान जो ऋषि वगैरह करते थे अभी भी कई करते हैं उनके लिए ये सब है, लेकिन ये जान लेना हमारे लिए अच्छा है। और बीज जो है वह ये उसका मंत्र का बेसिक कैरेक्टर, उसका तत्व जो है मंत्र का, वो सीड वो है, यानी कि वो बीज फिर हमारे में अंदर जाकर फिर वो खुलता है, पनपता है। सो पृथ्वी जल अग्नि, पृथ्वी जल जो सॉफ्ट है, अग्नि है शार्प है, वायु आकाश सूर्य चंद्र वगैरह बीज में आते हैं और ये अंदर जाकर स्प्राउट होते हैं। और मान लीजिए कि नमः शिवाय बोलते हैं तो हम उसके पहले ओम नमः शिवाय बोलते हैं, बराबर, ओम नमः शिवाय, तो उसका जो बीज जो है वो ओम है। हरे कृष्ण का जो महामंत्र मैंने बोला, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, उसका जो बीज है वो क्लीम है। और ये जो मंत्र का जो बीज है उसकी स्थापना हमारे कुंडलिनी का जो रूट चक्र जो है, मूलाधार चक्र, उसमें उसको स्थापित किया जाता है, और फिर मूलाधार चक्र से फिर वो बीज पनपते पनपते हुए फिर सहस्रार तक ले जाता है। और जो साधना करते हैं उनमें ये कहा जाता है कि एट ए टाइम यू शुड नॉट टेक अप मोर देन वन मंत्र अनुष्ठान करने के लिए, साधना करने के लिए, क्योंकि ये जो ऋषि हैं, एक सूर्य का जो रथ चलता है वो सूर्य के रथ में बैठकर ये 1000 ऋषि भूमंडल में घूमते रहते हैं। और जब भी हम ये मंत्र को, ये ऋषि को इन्वोक करते हैं तो वो आकर हमारे क्राउन ऑफ द हेड यहाँ सहस्रार में आकर विराजमान होते हैं, और वो हमें वहाँ से उनकी ब्लेसिंग्स देते हैं। एक मंत्र उसके एक ऋषि, और यदि आप एक से ज़्यादा मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो वो ही सेम ऋषि का मंत्र लेना चाहिए। यहाँ एक ऋषि का लिया फिर दूसरा मंत्र दूसरा ऋषि का लिया तो वो कहीं गड़बड़ पैदा कर सकता है। और रैंडमली बहुत सारे मंत्र लेकर उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ऐसा जो इस दिशा में आगे बढ़े हैं उनका कहना है। शक्ति मंत्र का पावर है जो मैंने आपको बताया, और ये शक्ति जो है वह हमें गति देती है। उसका एक सिंपल पॉपुलर एग्जांपल है, देवी की जब स्तुति करते हैं तो उसमें बोलते गति स्तुवम ममेका भवानी, बराबर। तो ये भवानी माँ को यानी कि पार्वती माँ को हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ तुम मेरी गति हो, गति ही त्वम, गति स्तुवम यानी गति ही त्वम, आप मेरी गति हो, यानी कि मुझे इसमें मोमेंटम दीजिए, गति यानी कि मोमेंटम। तो ये शक्ति है। और बहुत कुछ कहा जा सकता है, बट सोचा कि ये राम रक्षा स्तोत्र का पारायण करते करते ये जो मंत्र का जो विज्ञान है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ले। धन्यवाद दिलीप भाई का, जिन्होंने हमें इस मार्ग पर जाने की प्रेरणा दी। तो विथ दिस नोट आज के हमारे सत्र को विराम देंगे। ये सभी चीजें हैं ना, वो ही करता है, इसलिए मैं उसको वो बोलता हूं। अगली दुआ से वापस हमारी गठबंधन पर आए।